यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्च शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण अजोपी सन्न व्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरो प्रकृति स्वाम देशाय संभवाम्यातो माया। भगवान ने अपने अवतार लेने की बात स्वयं कही है। अजोपी सन्न अव्यय आत्मा सन्न भूता नाम ईश्वरों की संग स्वाम प्रकृति मास्टरिशाय आत्मवाया संभवामी। मैं अज होता हुए ही जन्म लेता हूं, अज होता ही जन्म लेता हूं, अव्यय आत्मा होता ही अंतर ध्यान हो जाता हूं, भूता नाम प्रकृतियों का ईश्वर होता हुआ ही लाला बन जाओ, छोटा बच्चा बन जाता हूं, अपने योग माया और आत्म माया उसे मैं प्रकट होता हूं वो लेकर के। तो अजन्मा का जन्म क्यों होता है? ये प्राणी जो भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान प्रेम करते हैं, तो प्राणी वो ईश्वर नहीं बन सकते। तो प्रेम होता है वो आपस में स्नेह होता है एकता का समान का। तो भगवान जन्म लेते हैं प्रेम के लिए कि तुम हमारे सामने नहीं हो सकते, मैं तुम्हारे सामने हो जाता हूं। तो छोटे बच्चा बन करके आते हैं, अज होते ही जन्म लेते हैं। हम अजन्मा का ही जन्म मनाते हैं, क्यों अजन्मा के हम कैसे पहुंचे, हम कैसे समझें? जिसका जन्म ही नहीं हो तो हम जन्मने मरने वाले उसको कैसे समझें? इस वास्ते भगवान अवतार लेते, हम जन्म लेते हैं, भगवान का भी जन्म मनाते हैं। जैसे छोटा बालक उसके सिर पर कोई टोपी रखे, किनार लगाई हुई छोटी सी बड़ी सुंदर, वो टोपी को लेकर पिताजी के सिर पर रखता है, उसको बड़ी अच्छी लगती है, वो समझे इनमें ही ओढ़ा दो। ऐसे हम लोगों को ये बालक अच्छा लगता है, तो भगवान को भी हम बालक बनाते हैं, हमारे लिए भगवान बालक बन जाते हैं। हम जैसे होते वैसे ये धाम हम प्रपद्यन्ते तथैव जाम्यहम् में, जैसे उनका भजन करें वैसे ही हमारे लिए वो बन जाते हैं। अज होते ही जन्म हो जाते, अब ये आत्मा होते हुए भी हम अंतर ध्यान होते हैं। भागवत में भगवान अंतर ध्यान हुए, उसका मतलब है कि जो भगत कभी चाहे तो उनको वैसे ही दर्शन दे दे, छिप गए। जैसे सूर्य भगवान अस्ताल पर जाते हैं तो छिप जाते हैं, वो फिर प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भगवान भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो अंतर्ध्यान होते हुए भी सब जगह रहते हैं, जन्म लेने पर भी अजन्मापना उनका मिटता नहीं, संपूर्ण के ईश्वर होते हुए भी बालक बन जाते हैं और ऐसे बनते हैं नंद बाबा भगवान, तो नंद बाबा जैसे कैसे वैसे करते यशोदा मैया बांध तो बन जाते हैं, परवश हो जाते हैं, सर्वथा ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी बन जाते हैं। तो अजो पिशन अभ्य आत्मा सन भूतानम ईश्वर विषण, एक तात्पर्य क्या निकला कि जन्म अनंत लेने पर भी अजन्मा पड़ावण का मिटता ही नहीं, अंतर ध्यान होने पर भी सब जगह उसकी मौजूदगी मिटती ही नहीं, वे संपूर्ण का ईश्वर होते हुए ही बालक बन जाते हैं, तरह तरह की लीला करते हैं पर उसका ईश्वर पर मिटते ही नहीं, सबके सामने अंतर्यामी वो लीला करते हैं, जब वे सामने लीला करते हैं उन लीला करने वाले पात्रों के सामास मन में भी ईश्वर बना वैसा का वैसा ही है। यशोदा बाबा के बच्चे होने पर भी यशोदा बाबा और मैया के ऊपर ईश्वर बना वैसे ही है, बालक बनने पर भी, तो ये विचित्र भगवान की बात है। अपनी माया से प्रकट होते हैं संभव में आत्मा माया प्रगति स्वाम अधिष्ठा है, स्वकृति अवृति आत्मा अपने अपना और माया स्व और आत्म स्व दिया है, अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। वे संसारिक योग माया ये माया नहीं है जो माया मोहित करे, परंतु माया में एक विलक्षण शक्ति है, भगवान जिसको जनाते है वो ही जानता है और जान नहीं सकता। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया से अच्छी तरह आवृत हुआ मैं हर एक नहीं जान सकता, नाम प्रकाश सबके सामने प्रकट है, भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, भक्तों के जैसे जैसे भाव होते हैं उनके अनुसार दासी है सखी है वात्सल्य है माधुर्य है, जो जैसा भाव होता है उनके सामने वैसे प्रकट होते हैं, सबके सामने नहीं होते, सब से हम दासी भी नहीं हो सकते, दासी के सामने स्वामी रूप से होते हैं, सबके सामने नहीं, अपना प्रभाव आप जनाते हैं, जिसमें कृष्ण भगवान में ये विशेषता है, वे ईश्वर होते छोटे होते छोटे जाते साधारण जाते हैं बड़े नहीं होते, भगवान तो राजा घर धर्म जहाँ राजा होते हैं, ये राजा बनते ही नहीं, ये छोटे ही बनते हैं, ये सख्य बात से ये रस बड़ा प्यारा लगता है, सखाओं से खेलते साथ में उसमें अपने ईश्वर को भूल जाते हैं, अपना ईश्वर याद रहता ही नहीं, ये ईश्वर को पकड़ते ही नहीं, बड़ा भारी ईश्वर है, इंद्र को भी छका दिया पर आप मालिक बने ही नहीं, तो मालिक बनने के लिए इंद्र काफी है, फिर क्या जरूरत है, परित्राणा साधु नाम बिना साधु नाम धर्म संस्थापना अर्थ है, ये प्रयोजन है, इसके लिए भगवान कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने शासन नहीं किया, शासकों का शासन मिटा दिया, जो दुष्ट थे उन्होंने अपना शासन नहीं किया, तो भगवान किसी पर शासन नहीं करते, अपनी तरफ भगवान गुरु नहीं बनते, अपनी तरफ से बड़े नहीं बनते, राजा महाराजा नहीं बनते, संत महापुरुष भी नहीं बनते, अपनी तरफ से बड़ा बनते ही नहीं, अपनी तरफ से छोटे ही रहते हैं, सब कुछ सबसे बड़े होते हुए भी छोटे ही रहते हैं, तो इंद्र आदि शासन करने वाले हैं और छोटे गुरु बनने वाले बहुत से विद्वान पंडित हैं, भगवान कहते हैं तुम्हारे वो दिया सब बड़ेपन तुम रखो, उनको बड़ेपन भी भगवान देते हैं, इतने विलक्षण है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को सामर्थ्य देते हैं, पर सामर्थ्य इस ढंग से देते हैं वो मिली हुई को अपने ही मानते हैं, ऐसे रामायण में भी आता है नहीं वो कौन है राम जिनके लवलेश बल से तेने जीते हुए चराचर झाड़ी सबको जीत लिया, वो बलिदान हुआ वो देने वाला है, तो वो सबको देते हैं, पर जिनको देते हैं उनको अपना ही दिखते हमारे देते हैं, हमारे को भगवान ने कभी करे करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सने ही, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते हैं। हम जान सही तो हमारा ही है, हमको योग्यता देते हैं, हम जान का हमारी ही है, हमारे को ज्ञान देते हैं, ज्ञान हमारा ही है। भगवान की लीला भगवान के प्रभाव को प्रकट करते हैं, हम कुछ लिखते हैं तो वह तो मानो हमारा ही है। ये देने की विलक्षणता है भगवान की। कलाकार के कला को कौन देखता, मेरी कला है कलाकार, वो भगवान की है। विद्वानों की विद्या है वो भगवान की दी हुई है, विद्वान समझते हैं कि मेरी है, योग्यता भगवान की दी हुई है। अनंत कलाएं हैं, अनंत योग्यताएं हैं, अनंत विद्याएं हैं, अनंत भाषाएं हैं, अनंत लिपियां हैं, अनंत अनंत अनंत है। हमारा शास्त्रों में देखा जाए एक एक की तरफ तो कितना, व्याकरण देखा जाए तो, छंद देखा जाए तो, और आयुर्वेद देखा जाए तो, धनुर्वेद देखा जाए तो, क्या बताऊं, सब अनंत ही अनंत है। वो सब अनंत विद्याएं उस परमात्मा से आती है, उनमें अगर न हो तो कहां से आवे। क्या हम लोगों में नई विद्या आती है, क्या न होती हुई आ जाती है हमारे पास, हमारे का पैदा होते हैं। उसमें इतने अनंत शक्ति और अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत वात्सल्य भरा हुआ है, जिसका कोई पारावार नहीं। ऐसे भगवान रहते हुए छोटे से बन जाते हैं और खेलते हैं साथ, हार जाते हैं और कहते मैं तो जीत गए, ऐसे करते जीत गया तू आ गया, और लड़ाई कर लेते जीत गया। इतने प्रेम से रहते हुए यशोदा मैया को कहते, मैया एक छोटी सी रोटी बना दे, मेरे सिरा में रख दे, मेरी भूख लगी तो खा लूंगा। रात को भूख लग जाए तो खा लेते। ऐसे ठाकुर जी प्रसाद पाते, भूख लग जाती है। वैष्णव लोग थोड़ा सा परिश्रम होता है फिर भोग लगाते, ठाकुर जी भूख लग गई, भूख लगी कहीं बनाओ, भूख लगती है, ज्यादा लगता है, गर्मी लगती है, भय लगता है। बात सुनी है ना, भगवान कलकत्ता में वो छोटे से बने हुए पिता गोद में सोए हुए थे, रात्रि में बिल्ली गोली बरसा होती ही गुजरा है, तो बाबा मेरे को तो भय लगता है, भय लगता है। तो सदा बात से प्रेम से करते थे सावलिया जी का, परंतु भय लगता है तो उन्होंने कह दिया नृसिंह बना जब तो तेरे को भय, अब भय लगता है नृसिंह है तो, अब मैं छोटा नहीं होऊंगा, अब तेरे सामने छोटा नहीं होऊंगा। भगत के भाव के अनुसार जैसे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पर कृपा करने के लिए हमारी तरह ही लीला करते हैं, जन्म लेते हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना बड़ेपन जितना छिपाया है ना, वो अवतार नहीं छिपाया है, ऐसे छिपा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पर कृपा करने के लिए ही बना रहे, उनका आज उत्सव मना रहे, अपना हो भाग्य है जिसे ऐसा मौका मिला। सचिनों मौका बहुत बार बार नहीं मिलता। अब क्या कहे उनके, मैं तो कीर्तनों कर रहे थे तो बिचारे अगर तो पद सुने कीर्तन सुने, कह गए क्या कहेंगे, कहना तो आता नहीं, नीता कहने उनमें भी अभिमान आता। हम कहते हैं, हम बढ़िया कहते हैं, हम गीता कहते हैं, गीता भगवान ने कह रहे हम कह सकते हैं, आप जानते हो हमारे भाव बहुत बढ़िया आया, तो बढ़िया जो हमारा भाव हो सकता है, ये संभव है, ये है भगवान की भाव। अरे भाई देते हैं पर इस ढंग से देते हैं, अपना अपमान हम कर लेते हैं, हम देते हैं, हम कहते हैं, ऐसा ऐसा छिप कर देने वाला कोई है ही नहीं, भगवान भगवान है क्या। तब भगवान की कथा सुनो महाराज, ज्यादा समय क्या ले, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुनो फिर।